الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. سوره مبارکه یاسین هست. ابتداعا ربط و مناسبت این سوره مبارکه با سوره های گذشته، در سوره های سبا و فاطر این مطلب را خواندیم که در دربار الله عز و جل هیچ شفیع غالبی وجود ندارد. شفیع غالب به این معنی که فردای قیامت هیچ کسی نمیتواند چنان شفاعتی بکند که اون شفاعت شفاعت قهری باشد، بالاجبار و به صورت غلبه شفاعت بکند پیش خدای عز و جل. در هر دو سوره همین مطلب خوانده شده. حال در سوره مبارکه یاسین ما این مطلب را می خوانیم که وقتی که این آلهه باطله نمی تونن مشرکین را از عذاب خدای عزوجل نجات بدهند، چنانچه وقتی که عذاب آمد هیچ کسی نتونست نجات بده، در برای همین قومی که در سوره یاسین است هیچ کسی نتونست اونها را از عذاب خدا نجات بده. وقتی که نمیتونند عابدان دروغین خودشون را از عذاب خدا برهانند نجات بدهند، چگونه میتوانند که شفیع بشند، چگونه میتوانند شفیع غالب بشند؟ خلاصه این سوره این هست که در ابتدای سوره تمهید مع ترغیب هست و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین مقدمه هست. بعد از اون بر مدعا پنج تا دلیل عقلی بیان میشه و علاوه از این دلائل زجرها و تخویفها و تبشیرها هم در این سوره مبارکه بیان میشه. اما ابتدا یاسین از حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده والقرآن الحکیم، این سوگند هست، قسم است، قسم به قرآنی که سراپا حکمت است، قرآنی که از اول تا آخر پر از حکمت است. انک لمن المرسلین، این جواب قسم است، قسم به این قرآن. الله این قرآن را شاهد میگیره. وقتی که الله قسم میخورد یعنی شاهد میگیرد. شاهد است این قرآن، سوگند به این قرآن که انک لمن المرسلین، ای رسول مکرم من، همان تو از فرستاده شدگان هستی، یعنی تو را الله فرستاده. آنچه که میگی حقه، اونچه که میگی راسته، فرستاده الله هستی و مردم را راهنمایی میکنی علی صراط مستقیم، بر راه راست. مراد صراط مستقیم مسئله توحید است، چون قبلا خواندیم در دعوت عیسی علیه السلام ان الله ربی و ربکم فاعبدو هذا صراط مستقیم، الله رب من و رب شماست، فقط او را پرستش کنید و این صراط مستقیم است. پس مردم را میخوانی به سوی صراط مستقیم، یعنی به سوی توحید. تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن، این کتاب مقدس نازل شده است از جانب ذاتی که عزیز است، غالب است و الرحیم، مهربان است. یعنی ای پیامبر، خودت هم بر حقی، کتابت هم بر حق است. آمدی که به وسیله این قرآن بترسانی، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تا بترسانی قومی را که پدرانشان ترسنده نشدند، فهم غافلون، انها غافل. ببینید بعد از اسماعیل علیه السلام بر مکه مکرمه که چندین هزار سال گذشته بود، در مکه مکرمه پیامبری نیامده بود. پیامبران دیگر، اسحاق، یعقوب، موسی، هارون، بقیه انبیاء بنی اسرائیل، عیسی، همه اینها آمدند، ولی در میان مردم مکه نیامدند، در بلاد دیگر آمدند. پس لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، بترسانی قومی را که پدرانشان ترسانده نشدند. یعنی هیچ پیامبری در این زودی ها، در این قرنهای گذشته، حتی بر پدران و آبا و اجدادشان فرستاده نشده. چنانچه علامه مظهری می فرماید حیث لم یبعث بمکه نبی بعد اسماعیل علیه السلام، چون که بعد از اسماعیل هیچ پیامبری برای اهل مکه فرستاده نشده بود. فهم اشد احتیاجا الی الرسالت من غیرهم، پس به رسالت الهی اینها بیشتر نیاز داشتن نسبت به دیگران. چند وقت بود، چند قرن بود، چند هزار سال بود که پیامبری برایشون نیامده بود. پس این قرآن را من فرستادم ای حبیب من، تا بترسانی قومی را که ما انذر آباؤهم، پدرانشان انذار نشدند، پدرانشان ترسانده نشدند. فهم غافلون، آنان غافلند، آنان بیخبرند از توحید خدا، از عذاب خدا. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. اینجا الله عز و جل اناد قوم را بیان می فرماید که این قوم چقدر ضدی هست، چقدر انادی هست. لقد حق القول على اكثرهم، یعنی بر اکثر آنها این سخن ثابت شده که انهم لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. یعنی مهر جباریت به دلشون خورده، به دلیل مهر جباریت از ایمان محرومند. انا جعلنا فی اعناقهم، این علت است چرا مهر جباریت خورده. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما قرار دادیم در گردنهای اونها توقهایی که فهم الی الازقان، این توقهایشان تا زقن است، تا چانه است به اصطلاح. فهم مقمحون، پس آنها سر به هواند. معنیش چیه؟ وقتی که انسان به گردن توق داشته باشد، این انسان نمیتونه پایین را نگاه بکنه، دیدیم بعضی افراد هستن که گاهی گردنشون مشکل پیدا میکنه، یک گردنبند میبندند. این گردنبند که بسته میشه انسان گردنش غالب میشه، این چانه انسان بالا میشه، نمیتونه پایین نگاه بکنه. پس این توقها که وقتی که به گردنشون بسته اند و تا این چانه آمده سرشون به بالاست، پایین نمیتونه نگاه بکنه. به این معنی که از خود اختیاری نداره. منظور اینه که از ایمان محرومه، از هدایت محرومه، از دین محرومه. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا. الله بیان می فرماید مهر جباریت را، که اینها بر دلشان مهر جباریت خورده، قرار دادیم از جلویشان یک سد، سد دیوار غیبی، و از پشتشان سد، از هر طرف سد مسدوده. به این معنی که اینها نمیتونن به سوی هدایت بروند، کنایه از این است. فاغشیناهم، ما آنها را تحت پوشش قرار دادیم. فهم لا یبصرون، آنها به دلیل حجابات، حجابات الهی نمی بینند، از دیدن واقعیت محروم هستند. این هم کنایه از مهر جباریت است. در آیه بعدی الله تعالی واضح تر می فرماید و سواء علیهم، برابر است با آنان، انذرتهم، اینکه بترسانی آنها را، ام لم تنذرهم، یا نترسانی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. حال یک سوالی هست که من این سوال را در سوره بقره هم مطرح کردم. در ابتدا بقره همین آیه و شبیه این آیه آمد، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وقتی که انذار اونها فایده ای نداره، بترساند پیغمبرانان را یا نترساند، ایمان نمی آورند. خب پس چرا بی خود اونا را تبلیغ میکنه؟ ببینید، یکی هست وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم و یکی از وظیفه مخاطبین، کسانی که دعوت داده میشوند. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مکلف است بر وظیفه خودش عمل بکند. حال اینجا بیان وظیفه کفار هست که کفار ایمان نمی آورند، اما پیغمبر باید وظیفه خودش را انجام بده. و بعد در انجام وظیفه پیغمبر چند تا فایده هست. یک، کسی که دعوتگر است، کسی که منذر است، ترساننده است، این دیگه وقتی که بترساند، این تبلیغ بکند، این به وظیفه خود عمل کرده، دین از گردنش ادا شده، طرف قبول میکنه یا نمیکنه، این یک وظیفه ای داره در مقابل او، این تکلیفی داره در مقابل او، این دستور خدا را باید اجرا بکنه. پس اولین فایده تبلیغ چیه؟ که پیغمبر وظیفهش را انجام داده. دوم اینه که با انجام وظیفه درجات دعوتگر، درجات پیغمبر بالاتر میره، ولو اینکه طرف قبول نکنه. سوم، فردا این کافر، این مشرک که به عذاب خدا گرفتار میشه، دیگه بهانه‌ای داشته نباشه، بگه که کسی به من نگفت. لذا پیغمبر او را تبلیغ میکنه تا اینکه از او بهانه هم گرفته بشه، از او بهانه هم سلب بشه. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. خداوند در اون وعده الست می فرماید که این وعده را از شما گرفتم، انبیاء را هم می فرستم شما را یادآوری کنند، تا که فردا نگویید که انا کنا عن هذا غافلین، خدای ما غافل بودیم، خبر نداشتیم. نه، به همین خاطر الله عز و جل دعوتگران را می فرستد، انبیاء را می فرستد تا برای مردم بهانه‌ای نباشد. پس این پیشگویی الله عز و جل است که آنها را بترسانی یا نترسانی ایمان نمی آورند. اما این که پیغمبر وقتی که بترساند یا نترساند فایده نداره، چرا فایده داره؟ درجات خود پیغمبر بالا میره، وظیفه خود پیغمبر انجام میگیره، عذر و بهانه از مشرکین برای فردای قیامت چی میشه؟ گرفته میشه. انما تنذر، باز از این انذار تو یک گروه دیگه فایده میبرند، از تبلیغ تو گروه دیگه فایده میبرند. اینا کی هستن؟ منیبین، اهل انابت، کسانی که حق طلبی در وجودشان هست. الله می فرماید انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. جزئی نیست که تو انذار میکنی میترسانی، من اتبع الذکر، اون انسانی را که پیروی بکند از قرآن، پیروی قرآن، و خشی الرحمن بالغیب، و اون انسانی که از رحمان غائبانه بترسد، ندیده میترسد، چون ایمان بالغیب دارد. یعنی بسیاری هستند از بندگان مخلص من که از دعوت تو متاثر میشوند، اونا میترسند. بس کسانی که دعوت را قبول میکنند، متاثر میشوند، از ربشان میترسند. فبشره بمغفرت و اجر کریم، اینو انسان ها را مجد بده، بشارت بده به مغفرتی از جانب الله عز و جل، و اجری معزز، اجری که برای اونها در نظر گرفته شده. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم. این تخویف اخروی هست. الله می فرمای اینهایی که در دنیا زندگی می کنند و بعد از زندگی دنیا می میرند، ما اینها را روز زنده می کنیم. نه تنها زنده می کنیم، تمام اعمال گذشتهشون را ثبت و ضبط می کنیم. فیلم همه موجود است که در دنیا چه کار کردند چه نکردند. انا نحن نحیی الموتى، همانا ماییم که زنده می کنیم مرده ها را، و نکتب ما قدمو، و ما می نویسیم آنچه که قبلا انجام دادند، و آثارهم، و آثاری که پشت سر گذاشتند. یکی هست که عملی انجام میده برای آخرت خودش میذاره، یکی هست که خودش از این دنیا میره پشت سر اثری میگذاره، اثر خوب یا اثر بد. اثر خوب مثلا مسجدی میگذاره، چاهی درست میکنه، قناتی مردم ازش استفاده میکنن. اثر بد یه مرکزی برای فساد، یه مرکزی برای شرک، یه مرکزی برای بیدینی، یه مرکزی برای خدا نافرمانی، خدا نترسی. پس الله می فرمه همه آثاری که پشت سر گذاشتن هم ما چکار میکنیم؟ یا یه کسی یه بدعتی ایجاد کرده، یه کسی هست نه یه علمی پشت سر گذاشته که مردم ازش استفاده بکنن. به هر حال آنچه که تقدیم کردن برای آخرتشون فرستادن هم می نویسیم، آثاری که پشت سر خودشون می گذارن هم می نویسیم. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، هر چیز را ما احاطه کردیم فی امام مبین. امام مبین را بعضی گفتن یعنی نامه اعمال، بعضی گفتن امام مبین اون دفتر بزرگ یعنی لوح محفوظ. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، بعد از اینکه خداوند در این آیات وعید بیان فرمود برای کسانی که ایمان نمی آورند، حال نمونه از وعید یا تخویف دنیوی بیان می فرماید. الله عز و جل در این آیات مبارکه داستان سه نفر را بیان می فرماید که دو تا پیغمبر برایشون فرستاده شد، سومی را هم الله می فرماید ما برای تقویت اون دو تا فرستادیم. اینها وعظ کردند، موعظه کردند، و مردم به جای اینکه از این انبیا حرف شنوی داشته باشند، به جای اینکه سخنشون را گوش کنند، مردم کفر کردند، تمرد کردند، بدفالی گرفتند. گفته از روزی که شما آمدید، شومی آمده، نحوست آمده، بدبختی آمده، قحط آمده، برکت رفته. در حالی که قبلا ما خواندیم هرگاه پیغمبری میاد و قوم انکار میکند، ابتداعا خدای عزوجل اون قوم را یک گوشمالی کوچکی میده، یا باران رازشون قطع میکنه، یا تجارتشون را بیرونق میکنه، سختیای میاره که شاید اونا بفهمند که ما چون پیغمبر خدا را نافرمانی کردیم این سختیها را میبینیم. پس این سختیها وقتی که آمد، اینها بدفالی گرفتن به این انبیا و گفتند که شما که آمدید ما به این بدبختی گرفتار شدیم. این انبیا جواب دادن که این شومی، این نحوست، این بدبختی به اعمال خود شما برمیگرده، به مرسلین خدا نسبت ندهید. بالاخره در این سوره مبارکه هست که الله عز و جل صدیقی را از اون امت برگزید. همین شخص که بسیاری از مفسرین گفتن این حبیب نجار است، حبیب ابن مری نجار، الله عز و جل این را برگزید، این را مبعوث کرد، این بلند بشه از پیغمبران خدا دفاع جانانه بکنه، این بلند بشه بگه مردم چرا انبیاء خدا را نافرمانی میکنید. مردم وقتی که دیدن این از خود ماست، قوم خود ماست، برادر خود ماست، عزیز و خویشاوند خود ماست، مردم عصبانی شدند و به خودش حمله کردند، خودش را چنان زدند، چنان زدند که شهید شد. ابتدا آیات و بعد در رابطه با این افراد بحثی هست. الله می فرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القريه، بیان کن برای اینها مثال اصحاب قریه را. قریه را قرآن مشخص نکرده. اذ جاء اهل مرسلون، زمانی که فرستاده شدگان الهی آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین، زمانی که ما فرستادیم به سوی آنان دو نفر، دو تا فرستاده. فکذبوهما، اینها اون دو نفر را تکذیب کردند. فعززنا بثالث، این دو نفر را با نفر سوم ما تقویت کردیم. نفر سوم را برای کمک و تقویت اون دو نفر فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، آنان به مردم گفتن ای مردم ما فرستاده شده هستیم به سوی شما. اما جواب مردم، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، همین ایرادی که همیشه اهل کفر میگیرند بر پیغمبران که چرا پیغمبران بشرند، چرا فرشته نیستند. گفتن نیستید شما مگر بشرید، مثل ما هستید. و ما انزل الرحمن من شيء، رحمان هیچ چیزی نازل نکرده، او بر بشر نازل نمی کند. ان انتم الا تکذبون، شما نیستید مگر دروغ میگید. اما اونها خدا را شاهد گرفتند. چه سوگندی بالاتر از سوگند الله. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، رب ما میداند، یعنی رب شاهد است، الله را گواه میگیریم که ما به سوی شما فرستاده شدیم. وما علینا الا البلاغ المبین، بر ما نیست مگر رساندن آشکارا. الا البلاغ المبین یعنی رسانیدنی که آشکارا پیام رب به شما برسد. اما عرض کردم وقتی که این قوم به دعوت انبیاء توجه نکرد، دقت نکرد، الله عزوجل برایشون قحطی آورد، الله تعالی اونها را گوشمالی داد. اینها به جای اینکه از عقل خودشون کار بگیرند، به جای اینکه متذکر بشند، بترسند از خدا که ما داریم نافرمانی میکنیم، خدا داره ما را مؤاخذه میکنه. اینا شومی و نحوست این را العیاذ بالله نسبت دادن به جای اینکه به اعمال خودشون، به کفر خودشون نسبت بدن، نسبت دادن به انبیاء خدا. قالوا انا تطیرنا بكم، همانا ما بدفعلی میگیریم از شما. چه بدفعلی؟ چی شد؟ علامه سیوطی رحمه الله نوشته که لانقطاع المطر عنا بسببكم، چندین وقت باران قطع شده، اینکه باران نمیاد، با قحط و با خشکی و با بیچارگی ما مواجه هستیم به سبب شماست. انا تطیرنا بكم، ما بدفعلی میگیریم به سبب شما. لئن لم تنتهوا، الا انبیاء را تهدید کردند، اگر شما باز نیایید، لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، ما شما را سنگ باران میکنیم، سنگ سار میکنیم، وليمسنکم، و به شما میرسد از جانب ما عذابی دردناک. قالوا طائركم معكم، اینا چی گفتند؟ انبیاء در جوابشان، بدفعلی با خود شماست، شومی در وجود خود شما، در اعمالش خود شما، همین که کفر میکنید، انکار میکنید، پیام الله را رد میکنید، این خودش یک شومی هست. علت همینه که شما اینطور فلاکت زده هستید، اینکه باران از شما قطع شده و پریشانید به همین علت است. این ذکرتم، آیا به خاطر اینکه شما ترسانده شدید، از عذاب خدا بیم داده شده، به این خاطر بدفعلی را میگیرید؟ بل انتم قوم مسرفون، در واقع شما قوم متجاوز هستید، از حد گذشته، از حد تجاوز کرده که شما چنین میگویید، نسبت میدی به انبیاء خدا العیاذ بالله. خب این ترجمه آیات بود. ما در این آیات میخوانیم که این سه نفر پیغمبر اینها را موعظه کردند. آخر نفر چهارم که صدیق اون امت بود، که حبیب ابن مری نجار هست، اون در حمایتشون آمد و از قوم خواست که فرستادگان خدا را تکذیب نکنند. از آیات معلوم میشه که این فرد در همون ورودی شهر زندگی میکرد. لابد این انبیا وقتی که آمدند به این شهر، آمدند اول خونه اون آمدند، او سر راه بوده، او را دعوت دادند، او دعوت انبیا را پذیرفت، ایمان آورد، اولین کسی شد که ایمان آورد. بعد وقتی که انبیا آمدند و اون فرد شنید که اینا پیغمبران خدا را تکذیب کردند، صدیق بود، آمد در تایید فرمایشات انبیا از اونها حمایت کرد، تبلیغ کرد. بالاخره قوم عصبانی شدند، حمله کردند، خودش را زدند، خودش را شهید کردند، حبیب نجار را. الله عزوجل بعد از شهادتش را هم تعریف کرده که کجا رفت، چی دید، با چه نعمتهایی از بهشت مواجه شد، چه تمنا و آرزویی برای بقیه قوم کرد. اما این نکته را ابتدا میخواستم عرض بکنم که اینجا خدای عزوجل مجهول فرموده وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، برای اینها مثال اصحاب قریه بیان کن. این قریه کدوم قریه مراد است؟ این شهر کدوم شهره؟ از آن جایی که هدف رب العالمین جزئیات داستان نیست، جزئیات قصه نیست، تاریخ گویی نیست که ما دقیق بدونیم کی بود، کجا بود، چی شد. هدف الله عز و جل یه موعظه از واقعه میخواد که ما حاصل بکنیم، یه درسی، یه عبرتی. پس به خاطر اون درس و اون عبرت خدای تعالی به صورت مبهم آورده. یه قریه بود، چند تا پیغمبر آمدن، دو تا آمدن، سومی را ما فرستادیم، یه شخصی آمد جانانه از اینها دفاع کرد، اون شخص شهید شد، به بهشت رفت. این قوم که نافرمانی کردند و صدیق اون امت را شهید کردند، خدای عزوجل هم با یک فریاد جبرئیل این قوم را از بین برد، جگرهایشون پاره شد، در جا مردند، جان دادند. عذاب آمد، منظور اینه، عذاب آمد. این نتیجه را میگیریم که هر قومی که خیرخواهی خیرخواهان را نپذیرد، دعوت انبیا را نپذیرد، دعوت دلسوزان را نپذیرد و کفر بکنند، نتیجه شمینه. اون موعظه‌ای که مقصد قرآن حاصل شده. اما مفسرین اضافه بحث کردن که این کدوم شهر است، کدوم قریه است، این انبیا کی بودند. شما اگر به تفاسیر مراجعه کنید، اکثر مفسرین نوشتند مراد از قریه شهر انطاکیه است و در شهر انطاکیه سه نفر نماینده و سه نفر مبلغ از طرف عیسی علیه الصلاه و السلام آمدند. یعنی این موضوع مربوط به زمان عیسی است. عیسی اینها را فرستاد. این سه نفر کی بودند؟ یحیی، یونس و شمعون. عیسی علیه السلام را این سه نفر، عیسی علیه السلام این سه نفر را برای قوم انطاکیه فرستاد، برای شهر انطاکیه فرستاد، اینا تبلیغ کردند الی آخره. بیشتر مفسران، چون مفسران یکی که یک چیزی را نقل بکنن، بقیه نقلا ان نقلن از اون نقل میکنن بدون تحقیق، همین را نوشتند. اما امام ابن کثیر رحمه الله که از مفسرین محققین هست، علامه ابن کثیر در تفسیر خودش بر این ایراد گرفته، اینکه این شهر انطاکیه بوده و اینها فرستادگان عیسی علیه السلام بودند، این ایراد گرفته، اشکال گرفته. چنانچه میگوید و قد استشکل بعض الائمه، بعضی از ائمه تفسیر اینجا ایراد گرفتند، کونها انطاکیه بما سنذکره، اینکه این قریه انطاکیه بوده، ایراد گرفتن، چنانچه ما انقریب ذکر میکنیم بعد تمام القصه ان شاء الله تعالی. ابن کثیر بالاخره بعد از تمام قصه، ابن کثیر چهار تا سوال و چهار تا اشکال عمده مطرح میکند که از این چهار اشکال معلوم میشه که این شهر شهر انطاکیه نیست. علامه ابن کثیر میفرماید اولا از نظم ظاهر قرآن معلوم میشه که اینها فرستادگان عیسی نبودند، فرستادگان الله بودند. چرا؟ خدا فرموده اذ ارسلنا، ما فرستادیم. وقتی که اذ ارسلنا فرمود، پس اشاره هست که اینها رسول الله بودند، رسولان الهی بودند. ان ظاهر القصه يدل على ان هؤلاء كان رسول الله عز وجل. از ظاهر قصه، از ظاهر آیه معلوم میشه اینها را الله فرستاد، لا من جهت المسیح، از جهت عیسی مسیح نبودند. كما قال تعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين، ما فرستادیم دو نفر، فكذبوهما، دو نفر را تکذیب کردند، فعززنا بثالث، ما آن دو نفر را با سومی تقویت کردیم، ما کردیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، الى آخره. پس معلوم شد که خدا فرستاده و می فرماید اگر اینا فرستادگان عیسی مسیح بودند، اگر از حواریین عیسی بودند، خب عبارتی در آیه می آمد که اشاره می شد حداقل ولو کانوا هؤلاء من الحواریین، اگر این سه نفر از حواریین عیسی بودند، لقالوا عبارتا تناسب انهم من عند المسیح، یک عبارتی می آمد که نشون می داد مناسبت پیدا می شد که اینا از طرف عیسی مسیح هستند. پس این ایراد اول که خدا می فرماید ارسلنا، نفرمود که ان ارسل الیهم عیسی چند تا مبلغ فرستاد، نه چنین چیزی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ببینید مشرکین چه اعتراضی کردند. گفتم ما انتم الا بشر مثلنا، ای پیامبران شما هم مثل ما بشرید، چون از طرف خدا هستید این اعتراض هست، شما هم ادعا میکنیم ما از طرف خداییم. اگر از طرف عیسی بودن، خب عیسی خودش بشر میفرسته، این اعتراض را هیچ وقت نمی کردند، چون عیسی خودش انسان بود. عیسی سه نفر نماینده انسان بفرستد، خب اونا اگر کفت کنند، انکار کنند، میکنند، ولی هیچ وقت این اعتراض را نمی کنند. لذا می فرمایند که ثم لو کانوا رسل المسیح، اگر این سه نفر فرستاده عیسی مسیح بودند، لما قالوا لهم ان انتم الا بشر مثلنا، به اونها نمی گفتند شما بشر هستید مثل ما هستید. سوم، ببینید ما در تاریخ گذشته داریم که شهر انطاکیه که عیسی علیه السلام چند تا مبلغ برای اونها فرستاد، همه ایمان آوردند، همه ایمان آوردند، شهر ایمان آورد، مسیحی شدند. اما از اینجا معلوم میشه از سوره یاسین که اینها ایمان نیاوردند تا به عذاب خدا گرفتار شدند. پس معلوم میشه این شهر انطاکیه نیست. میفرماید که فاذا تقرر ان انطاکیه اول مدینه آمنت، ثابت شده که انطاکیه اولین شهری است که به عیسی مسیح ایمان آورد. فاهل هذه القريه، اما اهل این قریه که در یاسین آمده، ذکر الله تعالی انهم کذبوا رسله، اینجا هست که اینا پیامبر خودشون را، پیامبران خودشون را تکذیب کردند. و انه اهلکهم بصیحه واحده اخمدتهم، خدا با یک صیحه جبرائیل، فریاد جبرائیل اونها را نابود کرد و خاموششون کرد، اخمدتهم برای همیشه صدایشون خاموش شد. پس معلوم میشه که اینا اهل انطاکیه نیستند، اینا روستای دیگری هستند که عذاب بر اینها آمد. و چهارمین اشکالی که علامه ابن کثیر میگیرد، آخرین اشکال هست، اینه که بعد از نزول تورات بر هیچ قوم عذاب همگانی نیامده، چنین عذابی که مثلا بیاد همه را یک جا غرق بکنه، همه را یک جا بکشه، یک صدای بیاد، یک زلزله بیاد، یک صاعقه بیاد، همه را یک جا سرید بکنه، چنین عذاب نیامده بعد از تورات موسی نیامده. از آیه معلوم میشه که اینا را خداوند یک جا با یک صیحه، با یک جیغ جبرائیل جگرهایشون را پاره کرد، همه در جا مردند، در جا جان دادند. پس معلوم میشه که این در زمان عیسی نبوده. و قد ذکر ابو سعید الخدری ها ان قصه انطاکیه من الحواریین، قصه شهر انطاکیه از حواریین چه زمانی بود؟ بعد نزول تورات، اون بعد نزول تورات بود. در حالی که وقد ذکر ابو سعید الخدری، صحابی رسول الله ابو سعید و غیر واحد من السلف و خیلی دیگه از سلف گفتند که ان الله تبارک و تعالی بعد انزاله التورات لم یهلک امتا من الامم الى آخرین، هیچ امتی را خداوندی یک جاه هلاک نکرده. چرا؟ برای بعضی که خداوند عزوجل عذاب فرستاده اقوامی را مسلط کرده که اونها آمدن با اینا جنگیدن، اینا را تارمار کردن، اینا را کشتن، چنین عذاب آورده خدا. اهل یک شهری را عذاب داده، مثلا دشمنی را بر اونها مسلط کرده. اما که با یک صیحه، با یک فریاد آسمانی یک جا در جا همه کشته بشن، چنین عذابی بعد از تورات بر هیچ قومی نیامده. بنابراین ثابت شد که اینا اهل انطاکیه نیستن، این یک قریه دیگه هست. اینا فرستادگان عیسی نیستن، اینا مستقیما فرستادگان الله هستن. اینها ایرادات علامه ابن کثیر است. شیخنا حضرت حسین علی رحمه الله هم به همین عقیده دارن، ایشون هم معتقدن که این ارتباط با اون جریان اهل انطاکیه که عیسی برای اونها فرستادگان فرستاد وجود نداره، این یک شهری هست بغیر از انطاکیه. و می فرماید که سه تا پیغمبر بودند، اسامیشون را می فرماید، یکی صادق، یکی صدوق و یکی شلوم. سه تا پیغمبر بودند، صادق، صدوق، شلوم. اینها را الله عزوجل برای اهل این قریه مبعوث فرمود، فرستاد، اینها آمدند و تبلیغ کردند. قوم به اونها بدفالی گرفت. آخر خدای عزوجل مردی را برای تایید اینها فرستاد. این مرد که بود، الله می فرماید و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از اقصای شهر، از گوشه شهر مردی آمد که یسعى، می دوید، دوان دوان آمد، زودتر آمد که از انبیاء الهی حمایت کند. قال یا قوم، ای قوم من، اتبعوا المرسلین، این مرسلین الله را، این فرستادگان الله را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، شما پیروی بکنید اون انسان های پاکی را که از شما هیچ اجر نمی خواهند، هیچ مزد نمی خواهند. و هم مهتدون، اونها هدایت یافته هستند، اونها را پیروی بکنید. خب از این تبلیغ تو معلوم میشه که تو خودت دعوت اینها را پذیرفتی، دینت را ترک کردی، دین آبایی و اجدادی را. آیا چنین هست؟ واقعا دین را ترک کردی؟ این سوال وارد میشه، این سوال را این مرد جواب میده. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، چی شده مرا که من عبادت نکنم آن ذاتی که مرا آفرید؟ و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید. چرا من عبادت نکنم؟ من فقط همون ذات واحد را عبادت می کنم. اتخذ من دونه آلهه، واضح تر می کنه، یعنی من یکتا پرست شدم، من موحدم، توحیدی هستم. اتخذ من دونه آلهه، آیا من بغیر از خدا دیگران را به عنوان معبود انتخاب کنم؟ این یردن الرحمن و بذر، این دلیل نفی الوهیت غیر الله است، یعنی من غیر خدا را به عنوان اله قبول ندارم. چرا؟ چونکه این یردن الرحمن، اگر رحمان نسبت به من اراده ضرر بکند، یردن الرحمن و بذر، اراده آسیب زدن بکند، اراده ضرر رسوندن بکند، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، برای من فایده ای نداره شفاعت اینها هیچ چیزی، شفاعت خدایان باطله. ولا ينقذون، ای ينقذونی، نمیتونن اونها مرا از عذاب خدا هم نجات بدهند. اگر من غیر خدا را عبادت کنم، انی اذا لفی ضلال مبین، من در این هنگام از در گمراهی آشکاری خواهم بود. لذا ای قوم، من مثل شما گمراه نمیشم. الله عز وجل می فرماید که ها انی آمنت بربکم فاسمعون، آخر خطاب میکنه صراحتا ای قوم من که ایمان آوردم خوب گوش کنید، بدونید که من الان دیگه از شما نیستم، بر دین شما نیستم، بر آیین شما نیستم، من بر آیین این پیامبران الهی هستم. از سیاق قرآن معلوم میشه که فوراً اینا شهید کردند، اینا زدند کرا حبیب نجار را شهید کردند، چنان زدند که جان داد شهید شد. بعد از شهادت را الله تعریف میکنه، قیل ادخل الجنه، به او چی گفته شد؟ ادخل الجنه، وارد بهشت شو. پس ببینی اینجا نکته دیگر میخواستم هم خدمت شما عرض کنم. ما قبلا درباره شهدا خواندیم که شهدا زنده هستند. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شما نگید شهدا را مرده های معمولی، بل احیاء، اونا زنده هستند. زندگیشون چه زندگی است؟ این زندگی، این حیات واقعی شهدا. قیل ادخل الجنه، به آنان گفته شد که به ایشون گفته شد وارد بهشت شو، یعنی روحش رفت در عالم برزخ، در اعلا علیین، و از اونجا در بهشت خدا عیش و عشرت میکنه، عیش و نوش میکند. درباره حیات شهدا هم خداوند فرموده بل احیاء عند ربهم یرزقون، چنان حیاتی است که عند ربهم یرزقون، نزد پروردگار رزق میخورد، نه در این دنیا بلکه در اون دنیا. اینجا ببین القرآن یفسر بعضه بعضا، قیل ادخل الجنه، جنت که تو این دنیا نیست، یه دنیای غیر از این دنیا است. پس حیات هست، بله قرآن گفته، اما حیات برزخیه. حیات برزخ، برزخ یک عالمی هست بین دنیا و آخرت که از برزخ ارتباطی هست با بهشت، و العیاذ بالله اگر بد باشد ارتباطی هست با جهنم. برزخ دو شعبه مهم داره، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ما قبلا خواندیم که اعلی علیین بالاتر از آسمان هاست و سجین زیر زمین هاست. اون حدیث یادتون هست که صالح را وقتی که میبرن به طرف با آسمان ها، فرشتگان هر آسمانی در ورودش اهلا و سهلا، خوش آمدگویی، بهبا، مرحبا، بفرما، همه اکرام اعزاز، تا میبرنش این روح را در اعلا علیین قرار میدن. و اگر بد باشد اصلا آسمان درش باز نمیشه، میگن که لا مرحبا به، هیچ خوش آمدگویی برش نداریم، هیچ استقبال ازش نمیشه، هیچ دری برش باز نمیشه. ببرید این را به سجین، از اونجا بر میگردانند زیر زمین ها، یک مکانی هست به نام سجین، اونجا میبرند. اینم بخش دیگری از برزخ. معلوم میشه که برزخ از فوق سماوات گرفته تا تحت اراضی تمام این دنیا را چی؟ حاوی هست، شامل است، مشتمل است. پس اونجا میره و به عذاب خدا گرفتار میشه. درباره فرعون نخواندیم؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش جهنم صبح و شام بر اونها عرضه میشه. این در برزخ است، چون بعد از این آیه داریم و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت گفته میشه که فرعون را در اشد العذاب داخل کنید. اون قیامت عذابش فرق میکنه با عذاب برزخ. درباره همین شهدا داریم که ارواحشان در کالبد پرندگان سبز رنگی زیر عرش رحمان قنادیلی دارند، لانه‌هایی دارند که اونجا هستند و روز و هر ساعتی هر وقتی که دلشون بخواد میرن در باغات بهشت میچرند. این قیل ادخل الجنه. پس حیات اصلی، رزق اصلی، روزی اصلی اینه. در اون عالم در برزخ اینها به عیش و نوش مشغول هستند. لذا الله می فرماید به این حبیب نجار چی گفته شد؟ قیل ادخل الجنه، به او گفته شد وارد بهشت شو. وقتی که اون را به بهشت بردند ناز و نعمتی دادند، تمنای اظهار کرد، خدای عزوجل تمنایش را کامل کرد. اون تمنایش چی بود؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. عشق خاش قوم من میدانست، یا لیت قومی یعلمون، قوم من میدانست بما غفر لی ربی، غفر بسبب غفلت مغفرت رب من مرا، که رب مرا مغفرت کرد. و جعلنی من المکرمین، مرا از انسانهای مکرم، از انسانهای معزز، از انسانهایی که اکرام شدم قرار داد. الله عز و جل هم به ما اعلام کرد که چنین جایگاهی به این بنده خودمون بخشیدیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. حال وقتی که قوم این خیرخواه را، این بنده خدا را شهید کردند، الله عز و جل این قوم را به عذاب سختی گرفتار کرد. اون عذاب سخت چه بود؟ الله می فرماید ما لشکری نفرستادیم، ما گروهی را نفرستادیم که اینا را تک تک بکشن، تارومار بکنن، بلکه فقط یک فریاد، یک جیغ، چنان جیغی که جگرهایشون را پاره کرد، در دم مردند، در جا مردند. الله می فرماید و ما انزلنا علی قومه، ما نازل نکردیم بر قوم این حبیب نجار، من بعده من جند من السماء، بعد از او هیچ لشکری از آسمان، یعنی لشکریان آسمانی را و فرشتگان را ما نفرستادیم. و ما کننا منزلین، ما فرستنده نیستیم. این کانت الا صیحتا واحده، الله می فرماید نبود مگر یک فریاد، یک جیغ. فاذا هم خامدون، در این هنگام آنها خاموش شدند، یعنی چراغ زندگیشون چی شد؟ چراغ زندگیشون خاموش شد، همه در دم جان دادند، مردند. حال الله عز و جل اظهار می فرماید، اظهار تأسف، حسرت بر این قوم. بعضی میگن این کلام کلام ملائکه هست، بعضی میگن کلام رسول است. همین انبیا بعد از اینکه خداوند اقوامش قومشان را هلاک کرد، حسرت را خوردن. یا حسرتا علی العباد، ای حسرت بر بندگان، افسوس بر بندگان. چرا؟ ما یأتیهم من رسول، هیچ رسولی، هیچ دعوتگر و هیچ خیرخواهی برایشون نمیاد. الا کانوا به یستهزئون، مگر نسبت به او چی میکنند؟ مسخره میکنند، مسخره کردند انبیا را. الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. الله می فرماید که آیا نمی دانند؟ لم یرو، نمی بینند، یعنی نمی دانند، مراد بصیرت است نه بصارت. آیا نمی دانند که کم اهلکنا قبلهم، چقدر اقوام را، چقدر گروه ها را که ما قبل از اینها بودند ما هلاک کردیم از قرون گذشته به دلیل تکذیب انبیا. انهم الیهم لا یرجعون، اونها دیگه به سوی اینها بر نمی گردند، نمی بینن با چشمان خودشان که چطور به عذاب خدا گرفتار شدن. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، کجا برمی گردن، کجا حاضر می شوند؟ الله می فرماید این کلون این نافی است، نیستند همه آنها لما جمیع لدین، مگر همه نزد ما حاضر کرده می شوند. لما به معنی الا است، مگر همه نزد خدای عز و جل احضار می شوند، الله از آنها بازخواست می کند، سوال می کند. پس این واقعه انطاکیه شد. یا عرض کنم که غیر انطاکیه، که بیشتر مفسر انطاکیه میگن ولی محققان میگن انطاکیه نیست، که اینها چطور چراغ زندگیشون خاموش شد؟ چون که انبیاء خدا را انکار کردند. حال الله عز و جل دلیلی دیگر برای احیا بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ بیان میفرماید. و آیت لهم الارض المیتا، آیا و نشانی هست برای اینها، برای فهم مطلب، برای درک مطلب، الارض المیتا خاصتا زمینی که مرده هست. این زمینی را شما نگاه کنید، مثلا 3 سال 4 سال 7 سال 8 سال باران نیامده، این زمین خشک شده، این زمین سیاه سوخته، این زمین ته رفته، هیچ اثری از زندگی و حیات در این زمین شما نمی بینید. اما این زمین را ما چطور زندگی می کنیم؟ احییناها، باران می فرستیم و همین زمین را زنده می کنیم. و اخرجنا منها حبا، و بیرون می کنیم از این زمین حبوبات را. فمنه یأکلون، بعضی از زمان حبوبات را اینها می خورن. یعنی انواع حبوبات که برای خوردن و مصرف ما هستند. و جعلنا فیها جنات من نخیل، در همین زمین قرار می دهیم ما باغاتی از نخل خرما و اعناب و انگور. و فجرنا فیها من العیون، و جاری می کنیم در آن چشمهایی، لیأکلوا من ثمره، تا که بخورند از ثمر اون نخیل و اعناب. و ما عملته ایدیهم، آنچه که دستهایشون انجام داده، یعنی از حاصل زحمات خودشون. افلا یشکرون، آیا سپاسگزار نمی شوند که خدای عز و جل از این زمین چگونه به اونها رزق و روزی داد؟ سبحان الذي خلق الازواج، این نتیجه است. پاک است آن ذاتی که انواع را آفرید. ازواج معنی انواع، انواع مختلف، میوه ها، سبزیجات، حبوبات، کلها، همه را، مما تنبت الارض، از آنچه که زمین می رویاند، زمین انبات می کند. و من انفسهم، و در وجود خودشان هم نگاه نمی کنند. الله چه انواعی آفرید، مرد زن دارای صفات متفاوت. و من ما لا یعلمون، و دیگه انواعی که هنوز نمی دانند انسان، اونها را الله آفریده. معلوم میشه که خیلی از مخلوقات هستند که ما هنوز به اونها نرسیدیم. این یک دلیل، دلیل بر اثبات توحید. همه چیز را خدا میده، خدا احیا میکند، خدا زنده میکند. و آیت لهم اللیل، آیه دیگر و نشانه دیگر برای آنها شب هست، که نسلخ منه النار، ما روز را از اون بیرون میکنیم، میکشیم. یعنی سلخ میگویم پوست کندن را. اینجور هست که گویا ببینی اصل تاریکی هست یا اصل روشنایی هست؟ اصل تاریکی هست، روشنایی بعدن عارض شده، بعدن خدای عزوجل خورشید را آورده و فضا را چی کرده؟ روشن کرده. پس اصل تاریکی هست. این روشنایی مثل یک پوستی که بر اون اصل هست. مثلا شما ببینید در گوسفند مقصود اصلی و اصل همون گوشتش هست، اما بر اون گوشت یک پوستی هست. شما میخواید به اصل برسید، چیکار میکنید؟ این پوست را سلاخی میکنید، پوست را میکنید، پوست را که بزنی پوست را در میاری با چی مواجه میشید؟ با اصل. الله همین تشویر داده که اصل در این دنیا، وقتی که دنیا را آفریده، اصل تاریکیه، چونکه نور بعدن عارض شد، بعدن پیدا شد. خب حال این نور و این روشنایی مثل همون پوست است که بر او بر اصل افتاده. پس نسلخ منه النهار، این نهار که همه جا را روشن کرده، این روز که همه جا را روشن کرده، ما این را مثل همون پوست کندن از شب می کنیم، در میاریم. در میاریم یعنی خورشید را جمع می کنیم، ما را جمع می کنیم و روز را جمع می کنیم. آخر چی میشه؟ همون اصل میاد، تاریکی میاد. فاذا هم مظلمون، در این هنگام اونها در تاریکی واقع می شوند. پس یکی از آیات سماویه چی است؟ اللیل، شب هست که نسلخ منه النهار، زمانی که ما در بیاریم از آن روز را. فاذا هم مظلمون، در این هنگام اونها چی اند؟ در تاریکی. و الشمس تجری لمستقر لها، الله می فرماید خورشید جاری هست، وظیفهش را انجام میده، اما لمستقر لها، برای مستقری که دارد، یعنی زمان استقرار، زمان پایان. قال قتاده و مقاتل تجری الى وقت لا تتعدا، خورشید جاری هست، انجام وظیفه می کند تا زمانی که از اون زمان تعدی نمی کند، از اون زمان دیگه رد، وقتی که پایان رسید دیگه اذا الشمس کورت، بساط خورشید هم چی میشه؟ جمع میشه. قال الواحدی و على هذا مستقرها انتهاء سیرها عند انقضاء الدنيا، مستقر خورشید کجاست؟ کی هست؟ وقتی که این سیر خورشید که 24 ساعت سیر میکنه دنیا را و عالم را نور میده، این تمام بشه. ببینید یه چیزی خدمت شما عرض کنم که یه اعتراضی هم اینجا مواجه هستیم با اون، که اینها میگن خورشید جاری هست، در حالی که خورشید راه نمیره، خورشید ثابت است، بقیه سیاره ها هستن که دور خورشید میچرخند، زمین هست، ماه هست، همه خورشید ثابته. خیلی ها این ایراد را گرفتند، یکی از ایرادات العیاذ بالله قرآنی، ایرادات علمی قرآن، ایرادات فلکی قرآن، که میگه قرآن برعکس میگه، به جای اینکه بگه بقیه میچرخه میگه خورشید میچرخه. اولا خدمت شما عرض کنم که حال که دانشمندان به این نتیجه رسیدند که خورشید ثابت است و بقیه سیاره ها، بقیه عرض کنم که افلاک دوربر خورشید دور میزنند مثل زمین و بقیه، خب این نتیجه کشفیات امروزشون هست. تا 100 سال پیش اینا نمی گفتند، تا 100 سال پیش اونا معتقد بودند که چی؟ که خورشید داره میزنه. بعد به این نتیجه رسیدن که نه، خورشید ثابته. و حال امروز این نظر را دارن، فردا معلوم نیست که کشف جدیدشون چی باشد، تحقیق جدید علمیشون فردا چی باشد. قرآن مجید با اینها کار ندارد، قرآن مجید با ظرائف علمی، با تحقیقات علمی که مخصوص یک قشر خاص هست، از اونا بحث نمی کند. قرآن مخصوص از کنم که دانشمندان نیست که بگیم باید به زبان علمی سخن بگوید. قرآن به زبان ظاهر سخن میگوید. از نظر ظاهر هم یک دانشمند میبیند، هم یک پیرزال میبیند. صبح میبیند خورشید اونجاست، طلوع کرده، چهار ساعت بعد میبینه خورشید آمد اینجا، زوال اینجا، یعنی به چشم ظاهر چیه؟ ما میبینیم خورشید داره راه میره، چهار ساعت دیگه میبینیم اونجاست، به طرف مغرب است. لذا ظاهر اینطور نشون میده. الان پشت پرده اون چه که تحقیق علمی هست چی هست با اون کار نداره. الله عز و جل بر اساس ظاهر، چونکه کتاب الله عز و جل کتاب چی هست؟ کتاب عمومی هست، برای قشر دانشمند نیست، برای اهل فلکیات نیست، اونایی که ظرائف علمی میدانند. اون چی که ظاهر هر کسی میبیند، شما دانشمند هم همینه میبینید، یک عامی هم همینه میبینه که به ظاهر خورشید از اونجا رسید به اونجا، از اونجا رسید به اونجا، پس به ظاهر تجری. قرآن اون چی که ظاهر است، اون چیزی که درک عموم است، بر اساس درک عموم سخن میگوید. این یک جواب. جواب دوم اینه که درسته که شما به این نتیجه رسید که امروز خورشید حرکت نداره، ولی خورشید دو حرکت میتونه داشته باشه. یک حرکت مداری، یعنی روی یک مدار خاص که ماه میچرخد خورشید بچرخد، بله دانشمندان میگن این حرکت مداری را ندارد، اما یک حرکت محوری هست که دور خودش میچرخد، این قبول دارن، دانشمندان هم قبول دارن. پس نوع جریان در خورشید هم وجود داره، این نیست که هیچ نوع جریانی وجود ندارد. الله می فرماید و الشمس تجری لمستقر لها، خورشید جاری هست برای استقراری که برایش هست، یعنی زمانی تا کی جاری است؟ تا اون زمانی که این جریانش تمام میشه. لحد لها موقت مقدر، لمستقر یعنی یک حدی که خورشید دارد، موقت و تعیین شده هست. تنتهی الیها من فلکها فی آخر السنه، که از اول تا آخر سال به اون مستقر میرسد. در یک سال خورشید افلاک مختلفی و برجهای مختلفی دارد، یا اینکه نه، او لانتهاء امرها عند انقضاء الدنيا، تفسیر مدار گفته مستقرش چی هست؟ وقتی که دنیا به پایان برسه بساط خورشید برچیده میشه. ذلک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه اندازه اون ذاتی است که هم غالب است و هم علیم است نسبت به مصالح بندگان. این بحث خورشید ما. والقمر قدرنا، برای ماه ما مقدر کردیم منازل. ماه 28 منزل داره، هر شب در یک منزلی قرار میگیرد. حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی که در پایان ماه چی میشه؟ مثل یک شاخه کهنه قدیمی. ببین شاخه، شاخه درخت که کهنه بشه خیلی ظریف و باریک است، یعنی آخر ماه ما همونطور خیلی ظریف میشه. للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر، خورشید مناسب نیست برای او، سزاوار نیست که ماه را دریابد. وللیل سابق النهار، و نه اینکه شب قبل از روز بیاید، یعنی هر یکی به وقت خودش. ببینید محل زمان فعالیت و نورافشانی خورشید شب است، و زمان فعالیت و نور لطیف ماه کی هست؟ ببخشید، مال خورشید روز است و مال ماه شب است. معنی آیه این است که خورشید در حیطه کاری ماه دخالت نمی کند، به شب نمی آید، و ماه در حیطه کاری خورشید دخالت نمی کند، در روز اون نور خودش را نمیده، اون وظیفه کار خودش را نمی کند. وللیل سابق النهار، و شب هم قبل از روز نمیاد، یعنی همه روی یک نظم خاصی، خورشید، ماه، شب، روز، اینا روی یک نظم خاصی انجام وظیفه می کنند، هیچی که قبل از دیگری نمیره، نمیاد. و کل فی فلکی یسبحون، هر یکی در فلکی چی هستن؟ یسبحون، سیر می کنند، دور می زنند. وآية لهم أنا حملنا. دلیل دیگر الله می فرمای آیه دیگر، نشانی دیگر که ما حمل کردیم اولاد آنها را در کشتی پر المشحون، یعنی مملو، مراد اولاد حضرت آدم یا اولاد نوح علیه الصلاه و السلام، یا یعنی اینکه اجداد ماها که در کشتی نوح الله اونها را سوار کرد. و خلقنا لهم من مثله ما يركبون وما، که اون کشتی را خلق کردیم و در کشتی شما را سوار کردیم تو دریا، مثل اون کشتی آفریدیم آن چیزی که سوار بشن در خشکی، ما یرکبون. ابن عباس گفته که ان معنا من مثله الابل، مثلی شتر است که کشتی را برای دریا، شتر را برای خشکی. اون را میگن سفینه البحر، شتر را چی میگن؟ سفینه البر میگویند. بله، للرکوب فی البر، مثل السفن المرکوب فی البحر. ولی بعضی میگویند که نه، مراد شیخ رحمه الله اینه گفته که مراد مثل کشتی، همونطور که کشتی روی آب میره، همچنین آلات دیگه هستن که روی آب میرند و انسان رد میشه، کشتی نیستند. شیخ رحمه الله فرموده آلاتی هستند که انسان را از روی آب میبرند، انسان همونطور که کشتی راحت از توی آب میره، اونا از روی آب میرن، به آب نمیخورن. مثل مثلا تلکابین، این تلکابین روی آب هست، در یک غرغره و در یک نوار خاصی چند نفر سوار میشن، از روی آب رد میشن. یا اینکه مثل هواپیماها که شما سوار میشید، همون اندازه که تو کشتی سوار میشی، 300 نفر 400 نفر، کشتی از توی آب میره، اون از روی دریا میره، از روی آب میره. خلاصه همه اینها میتونه مصداق باشند. یعنی الله میفرمه خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، مثل همون کشتی دیگه آفریدین که مردم سوار میشن، چه شتر هست، چه تلکابین هست، چه هواپیما هست، چه سواری های دیگه هستن. و این نشأ نغرقهم، الله می فرماید ما این که روی آب اینها را نگه داشتیم، اگر ما بخوایم غرقشون می کنیم، فلا صریخ لهم، هیچ فریاد رسی برشون نیست. مشرکین خدایان خودشون را صریخ و شفی می دانستن. ولا هم ينقذون، و نه این که اونها بیرون کرده می شوند، نجات داده می شوند. اگر خدا بخواد، نه، الا رحمتا منا و متاعا الى حين، مگر رحمتی از جانب ما اگر شامل حالشون بشه و بهره گرفتن در دنیا تا مدتی، یعنی اگر الله بخواد چند مدتی دیگه زنده بشن، خدا میتونه نجات بده، کسی دیگه نمیخواد، نمیتونه. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلكم ترحمون. اناد این قوم را ببین که الله می فرمه هرگاه به اونها گفته میشه اتقوا ما بین ایدیکم، بترسید از عذابهایی که جلوی شماست، یعنی قبل از شما چه عذابهایی بر از اقوام آمد. ببینی غرق آمد، خسف آمد، زلزله آمد، انواع عذاب ها که بر اقوام گذشته آمد، از اون عذاب ها بترسید. و ما خلفکم، عذاب هایی که پشت سر شماست. شیخ رحمه الله اینجا تفسیر کرده ما بین ایدیکم، عذاب هایی که نمونه عذاب هایی که بر اقوام گذشته، زلزله، صاعقه، خسف، غرق و امثالهم. ما خلفکم، پشت سر چی عذابی میاد؟ عذاب آخرت. یعنی از عذاب دنیا هم بترسید، از عذاب آخرت هم بترسید. اما بعضی دیگه معتقدند که ما بین ایدیکم التذکیر بآلاء الله هست، نعمتهای الهی، و ما خلفکم التذکیر بایام الله هست، یعنی عذابها. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، عذاب هایی که جلو پشت سر است شاید مورد رحم قرار بگیرید. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، پیش آنها هیچ آیه‌ای از آیات رب نیامد، الا کانوا عنها معرضین، مگر اینها از اون آیات اعراض کننده بودند، یعنی ایمان نیاوردند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، هرگاه به آنها گفته می شد که شما خرج کنید از آن مالی که الله به شما روزی داده، قال الذين كفروا، چه مسخره می کردن کفار، کفار گفتن للذین آمنوا بمؤمنان، انطعم، آیا ما طعام بدهیم، من لو یشاء الله اطعما، اونی را که اگر خدا میخواست خودش میداد، یعنی خدا نخواسته به این فقیر بده، چرا من بدم، اگر خدا میخواست خودش میداد، العیاذ بالله. ان انتم الا فی ضلال مبین، به آنان از سوی دعوتگران گفته میشد بیچاره ها شما در گمراهی آشکار هستید، عذاب خدا بر شما میاد. بعض مسخره میکردن، کی میاد عذاب، بگو زودتر بیاد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آنان میگوین این وعده عذاب کی هست اگر راست میگویید. الله میفرما اینها عذاب را معمولی میپندارن، در حالی که عذاب زود میاد. ما ينظرون الا صيحة واحدة، اینا منتظر نیستن مگر یک صیحه، صیحه همون فریاد، فریاد فریاد اسرافیل، یعنی نفخه، نفخه اولا که از اونجا به بعد مصیبت ها شروع میشه. تأخذهم، اونها را دربر میگیرد، در حالی که وهم یخصمون، یخصمون شما قبلا خواندید در صرف، اصلش بوده یختصمون، یعنی اونها در حال جر و بحث با هم دیگه هستن، مثلا مشغول داد و ستد معامله هست، هی چانه میزنه، هی اختلاف میکنه، هی بحث میکنه، نمیدونه یهو عذاب میاد. فلا یستطیعون توصیتا، چنان ناگهان میآید که نمیتوانه حتی وصیتی بکنند. ولا الی اهلهم یرجعون، و حتی نمیتوانن به سوی اهل و عیالشون برگردن، در جا اونا رو میگیرد. لذا این سوره اول است، نفخه اول است. وقتی که این نفخه اول بیاد انسان را بگیرد، در دم در جا اون جان بده، بعد از اون نفخه دوم میشه، دوباره سور دمیده میشه، انسان ها از قبرها بلند میشن. و نفخ فی السور، الله می فرماید سور دمیده میشه، فاذا هم من الاجداف، در این هنگام میبینی که اونها از قبور الی ربهم ینسلون، به سوی ربشان دوان دوان هستند، یعنی منظور از الی ربهم موقف حساب است، به سوی موقف حساب و میدان حساب و کتاب سری میروند. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میگویند ای هلاکت برای ما، ای ویل و ویلا برای ما، چه کسی ما را مبعوث کرد، ما را بلند کرد، من مرقدنا، از آرامگاه ما. ببینید قبر را آرامگاه میگند، این محل استدلال معتزله است، خوارج است، منکرین عذاب قبر است. اونا میگن العیاذ بالله در قبر عذاب نیست. چرا؟ چون روز قیامت هر کسی، هر مجرمی بلند میشه، قبر آرامگاه مینامد. وقتی که آرامگاه، حتما اونجا خبری نبوده از عذاب. اما ما خواندیم که چندین جا الله عزوجل به طرف قبر اشاره کردن، عذاب قبر. مثلا همین آیه که امروز هم تکرار کردم درباره فرعون هست که فرعون را الله عزوجل غرق کرد و بعد از غرق فرمود که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام آتش بر اونها عرضه میشه، یعنی اینها به سیخ زده میشن، روی آتش کباب میشند. که ما در روایت خواندیم ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که ارواح فرعونیان در کالبد پرندگان سیاه رنگ و بدشکلی قرار میگیرد و شب روز بر آتش عرضه می شود. از روی همین آیه، این آیه درباره عذاب قبر است. چون که در ادامه این آیه الله می فرماید و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، در روز قیامت گفته میشه که آل فرعون را در اشد العذاب داخل کنید. پس معلوم میشه این عذاب در قبر است که اشد العذاب در روز قیامت است. بنابراین عذاب که در قبر هست، وقتی که عذاب هست، پس چرا این را میگم من مرقدنا مرقد، آرامگاه؟ به این خاطر میگن که هرچه سختی در قبر دیدند، هرچه مشکلات در قبر دیدن، وقتی که در حشر اینا احضار میشند، وحشتی که اونجا هست، فزع اکبری که در قیامت هست، وحشت بزرگ چنان هست، اون چنان خطرناک است که اون قبر و عذاب قبر مثل یک آرامگاهی هست، مثل یک جای راحتی هست. در دنیا همینطور، گاهی یک انسان در یک شرایط زندگی قرار دارد، ناراضیه، میگه که چه جهنمی هست این زندگی. اما بعد از اینکه خدا شرایط را سختتر میکنه، از این مرحله به یک مرحله سختتر میره، به یک مرحله بدتر میره. الان از اون مرحله اولی به عنوان بهشت یاد میکنه یا نه؟ میگه چه بهشتی داشتم اون زمان که ناسپاس بود، میگفت جهنم. الان میگه اون بهشت بود. یعنی چه؟ یعنی این خیلی بدتره. پس مرقد به اعتبار چی؟ وحشت و فزع قیامت قبر میگه مرقد. هذا ما وعد الرحمن، این آن چیزی است که رحمان وعده فرموده، و صدق المرسلون، و فرستادگان خدا هم راست گفتند. این کانت الا صیحتا واحده، الله می فرماید نیست مگر یک فریاد، یک صیحه، یک فریاد. فاذا هم جميع لدينا محضرون، همه نزد ما در محضر ما حاضر می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، امروز که شما حاضر شدید ای انسان ها، لا تظلم نفس شيئا، بر هیچ نفسی هیچ نوع ظلمی انجام نمیگیرد، ولا تجزون، و شما پاداش داده نمی شوید، الا ما کنتم تعملون، مگر آنچه که در دنیا عمل می کردید، پاداش شما حسب اعمال شما داده می شود. ان اصحاب الجنه، این تفصیل جزاست، قبلا بحث جزا را خواندیم، حال تفصیل جزا، هم بشارت هم تخویف. ان اصحاب الجنه، همانا اهل بهشت، اليوم في شغل فاكهون، امروز در مشغولیت ها، یعنی مشغولند، و فاكهون خوشحالند، خوشحال هستند. هم و ازواجهم، هم آنها و هم همسرانشان، في ظلال، در سایه های قرار دارند، على الارائك متكئون، بر تخت های تکیه دادند و عیش و نوش می کنند. لهم فیها فاکهت، برای آنان در بهشت میوه‌هایی هست، و لهم ما یدعون، برای آنان آنچه که بخواهند، آنچه که اشتها بکنند هست، هرچه که خودشون بطلبند. وسلام قولا من رب الرحیم. بالاتر از همه چیز به بهشتی ها از سوی پروردگار سلام گفته میشه، این سلام از همه چیز برایشون شیرین تر است. سلام به آنها گفته میشه سخنی که من رب الرحیم، از جانب رب رحیم است، از جانب رب مهربان است، به اونها سلام گفته میشه. اما این تبشیر، این مژده برای اهل ایمان است، مجرمان نه، تخویف برای مجرمان. و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما جدا بشید امروز ای مجرمان، شما در یک صفحه جداگانه بیستید، شما خودتون رو قاطی نکنید با مؤمنان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما پیمان نبستیم، عهد نبستیم به سوی شما، عهد نکردیم ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، الله تعبد الشیطان، اینکه شیطان را پرستش نکنید. سوال اینه که هیچ کس شیطان را پرستش نمی کنه، اکثر مردم از شیطان تنفر دارند، از شیطان بیزارند. کی شیطان را عبادت می کند؟ گرچه شیطان پرستان خیلی اندکند. عبادت شیطان اولا به این معنی است که هر کسی از شیطان حرف شنوی داشته باشد، گوش به حرف او بکنه، گویا او را عبادت کرده. بعضی وقت قرآن مجید میگه که چرا نفست را خدا قرار دادی، اله قرار دادی؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی کسی که از نفس خودش فرمان میبرد، پس اله او، خدای او همین نفسه. چون هر کسی که انسان از او فرمان ببرد، اون خدای انسانه. پس هر کسی که از نفس، عرض کنم که فرمان میبرد، نفس خدایش هست. هر کسی که از شیطان فرمان میبرد، شیطان خدایش هست. به این معنی هست. و دیگه اینکه کل ما عبد من دون الله، هر کسی که غیر از خدا عبادت بشه، اون چیه؟ اون شیطان است. انه لکم عدو مبین، همانا این شیطان دشمن آشکار شماست. و ان اعبدونی، و این دستور را دادم که فقط و فقط من رب را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، این است راه راست. راه راست چیه؟ عبادت، توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، همانا این شیطان گمراه کرد از میان شما خلق زیادی را. افلم تکونوا تعقلون، شما مگه درک ندارید، عقل ندارید، فکر نمی کنید که از شیطان تبعیت می کنید؟ از شیطان که تبعیت می کنید، اینم جایگاه شما. هذه جهنم التي کنتم توعدون، این اون جهنمی هست که شما وعید داده شدید، شما ترسنده شدید، شما نترسیدید. اصلوها اليوم، امروز وارد جهنم بشید. چرا؟ بما کنتم تکفرون، این دلیل عذاب است، چون شما کفر کردید. اون روز انسان انکار میکند، حتی در بعضی روایت هاست که بر علیه فرشته ها ایراد میگیرد. قال قرینه هذا ما لدی عتید، در سوره قاف خواندیم که یک قرین هست، یک فرشته است که همیشه با انسان همراه بوده، میگه خدای هذا ما لدی عتید، این اون چیزی که من آماده دارم چیه؟ تمام اعمال این را ثبت میکرده، ضبط میکرده. وقتی که اونها را فرشته به عنوان شاهد جلوی پیغمبر خدای عزوجل میاره، این انسان اعتراض میکنه، میگه خدایا من شهادت این فرشته را قبول ندارم، این با من مشکل داره. وقتی که انکار میکنه، خدا میگه پس شاهد نزدیکتر برات میارم. میگه بله غیر از این فرشته هر که باشه من میپذیرم. خداوند عز و جل اعضا و جوارح انسان را به زبان میاره، دهانش مهر میخوره، دهان دیگه صحبت نکنه، بقیه اعضا. الیوم نختم علی افواههم، امروز ما بر دهانها مهر میزنیم، و تکلمنا ایدیهم، با ما سخن میگوید دستهای انسانها، و تشهد ارجلهم، و همچنین پاهایشون گواهی میدهد، بما کانو یکسبون، به سبب آنچه که کسب کردند. اونجا دیگه اعتراض میکنند به اعضا و جوارح خودشان که چرا شما شهادت دادید؟ قالوا لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، ما را الله به سخن آورد، اون ذاتی که هر چیز را به سخن میاره، ما را به سخن آورد، ما هم گفتیم واقعیت را. الله می فرماید که ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، اگر ما بخواهیم تخته می کنیم چشمانشون را، یعنی جلوی چشمان بینایی چشمشون را می گیریم، تمسیک چیزی قرار می دهیم که نبینند، فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، پس پیشی بگیرن برای صراط مستقیم. کجا می بینند؟ یعنی خدا صلاحیت دید را از اونها گرفته. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اگر ما بخوایم اونها را مسخ میکنیم در همون جایشون، على مكانتهم یعنی فی منازلهم، تفسیر خازن گفته تو همون منازل که هست همون جا مسخشون میکنیم. مسخ به این معنی این که تبدیل به میمون میکنیم، تبدیل به خنزیر میکنیم، قردتا و خنازیر. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، که نتوانند برمن جایی و نه برگردند، هیچ تکان نتونن بخورند. ما میتونیم این کار را بکنیم. لذا الله عز و جل وعید میفرماید، تهدید میفرماید که اگر نافرمانی را ادامه بدهید عذابی برای شما. و من نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون. بعضی مفسرین گفتن که اینجا اشاره به یک عذر دیگری از کفار است. اون عذر اینه که کفار در روز قیامت خواهند گفت که خدایا به این اندازه به ما عمر ندادی، که عمر طولانی که واقعا ما بتونیم فکر بکنیم، نتیجه بگیریم، راه هدایت را بگیریم، عمر ما خیلی مختصر بود، زود گذشت. ما اگر عمر طولانی داشتیم شاید از تجربیات عمر ما به تو می رسیدیم، تو را عبادت می کردیم. شرع فی عذر آخر تفسیر کبیر گفته و هو ان الكافر یقول لم یکن لیتنا فی الدنیا لبسنا فی الدنیا الا یسیرا، خدایا ماندن ما در دنیا خیلی کم بود، ولو عمرتنا لما وجدت منا تقصیرا، اگر به ما عمر طولانی میدادی ما هم تجربیات حاصل میکردیم، کوتاهی در ما نمیدیدی. الله عز و جل میفرماید که من شما را اینقدر عمر ندادم که بفهمید. افلا تعقلون، فقال تعالی افلا تعقلون انکم کلما دخلتم فی السن ضعفتم، شما را به اندازه عمر دادم که وارد سنی شدید ضعیف شدید. و قد امرناکم مقدار ما تتمکنون من البحث والادراک، به اندازه شما را عمر دادم که بتونید جستجو بکنید، تلاش بکنید و درک بکنید، چرا از اون استفاده نکردید؟ هر کسی را که ما زیاد عمر بدیم ننکسه فی الخلق، در خلق اون را چیکار میکنیم؟ اون را سرنگون میکنی. معمولا کسی که عمر زیاد داشته باشه آخر دلا میشه، سرش پایین میشه، یعنی قوات خودش را از دست میده. افلا یعقلون، نمیدونن که اون عمر دیگه فایده نداره، که انسان از این عمر عادی که گذشت دیگه همه چیز حواسش را از دست میده. خب این درباره آخرت و تخویف اخروی بود که الله عزوجل بیان فرمود. حال شبهاتی و ایراداتی که بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم می گرفتند خدا جواب میده. هم شبهات در این پایان درباره رسالت رسول الله است و هم درباره توحید و هم درباره قیامت، هر سه تا اصل دین. الله می فرماید و ما علمناه الشعر، ما این پیامبر را شعر نیاموختیم. شاعر نیست که شما این کلامش را نسبت به شعر می دهید. و ما ينبغي له، لایق و شایسته او هم نیست شعر گفتن. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، این کتاب نیست مگر پند و اندرزی و کتاب مبینی هست از جانب الله عز و جل. چرا نازل شده؟ لینذر من کان حیا، تاکه بترساند کسی را که حیات داشته باشد. حیات قلب مراد است. قبلا گفتیم مؤمن را تشبیه داده به زنده، پس آدم زنده را انذار می کند. و یحق القول علی الکافرین، سخن ثابت میشه بر کافرین، یعنی حجت بر اونها چی میشه؟ تمام میشه. اولم یرو انا خلقنا لهم، آیا نمی بینند که ما برای آدم چه پیدا کردیم؟ لهم لام نفع است، برای نفع اونها. مما عملت ایدینا، از آنچه که دستهای ما انجام داده، یعنی تمام اون چیزی که ما برای انسان آفریدیم. انعاما، چارپایانی، چقدر چارپایان را ما آفریدیم. فهم لها مالکون، اینا مالک هستن. بعضی چارپایان سوار میشند مثل اسب الاغ، بعضی چارپایان هستن هم سوار میشن هم بارشون را میگذارن مثل شتر. بعضی ها هستن که میخورند، بعضی هستن زمین هاشون را میشکنند شخ میزنند مثل گاو، بعضی هستن گوشتشان را شیرشان را استفاده میکنند مثل شتر و گوسفند و گاو. لذا الله میفرماید که همه اینها دلائلند. فهم لها مالکون، اینا مالکشون. و ذللناها، ما تابع قرار دادیم آن چارپایان را لهم، برای انسان ها. بچه 10 ساله لگام شتر را به دست گرفته، هر جمعی برای شتر میره، چپ میره راست میره، میخوابونه بلند میکنه. فمنها رکوبهم، بعضی از این چارپایان سواریشون هست. و منها یاکولون، بعضی از اینها را میخورند. ولهم فی منافع و مشارب، برای آنان در اینها منافع هست و مشارب هست، یعنی نیازهایشون برآورده میشه. افلا یشکون، یا مشارب به معنی اینکه از شیرشون استفاده میکنن مینوشن، آیا سپاسگزار نمیشوند؟ و اتخذوا من دون الله آلهة، با وجود این همه نعمت ها الان خداوند زجر بیان میفرمد، توبیخ، که اینها بغیر از خدا دیگران را به عنوان آلهه و خدا انتخاب کردند. لعلهم ينصرون، شاید یاری بشند. اما الله می فرماید اونها شما را یاری نمی کنند که بماند، خودشون را نمی تونند یاری بکنند. الله می فرماید لا يستطيعون نصرهم، انها نمی توانند اینها را یاری کنند. و هم لهم جند محضرون، آنها برای آنها لشکری حاضر شده هست. یعنی وهم بنیسی عابدین و معبودین، اون معبودین که عابدین را کمک نمی کنند، بماند که وهم لهم جند و محضرون، برای خود اونها یک لشکری آماده باش هست که اونها را ببره به جهنم بندازد، هم عابدین را هم معبودینی که برای عبادتشون راضی بودن. بله، فلا يحزنك قولهم، ای پیامبر تسلی است، قول و سخن اینها شما را حزین نکند، شما را نگران نکند. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ما میدانیم آنچه را که اونها مخفی میکنند آنچه که علنی میکنند. علم همه پیش ما هست، حال الله عز و جل این شبهاتی درباره رسالت بود، دیگه اعتراضات و شبهاتی درباره قیامت هست. اونا میگفتن ما چطور زنده میشیم؟ الله جواب داد: اولم یرا الانسان، آیا انسان نمیبیند؟ انا خلقناه من نطفه، ما او را آفریدیم از قطره نطفه، فاذا هو خصیم مبین. بعد از اون چطور جر و بحث کننده آشکاری هست، یعنی خیلی چالاک، بلبل زبان. از چی آفریده شدی؟ از یک قطره نجس، از یک قطره بیجان. چه کمالاتی داری، چه زبان تند و تیزی داری، چقدر استدلال داری میکنی، این قدرت را نمیبینی؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما مثال بیان میکند، خودش را فراموش کرده پیدایشش را. چه مثالی بیان میکنه؟ اینطور میگه: قال من یحیی العظام وهی رمیم. همین انسان میگه کی زنده میکند استخوان ها را در حالی که اونها پوسیده بشند؟ الله جواب میده: قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اونها را زنده میکند اون ذاتی که بار اول پیدایشون کرد. بار اول تونست، بار دوم هم میتونه. و هو بكل خلق علیم، اون نسبت به همه خلق علیم است. برای پیدا کردن مجدد هم همون دو چیز، یکی علم یکی قدرت، این هر دو را که او دارد. بكل خلق علیم است. و هم قدرتش را ببین، چه قدرتی که برای شما از درخت سبز و از درخت تر آتش آفرید. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، آن ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید. فاذا انتم منه توقدون، در این هنگام شما از اون آتش افروخته میکنی، آتش روشن میکنی. ببینی بعضی مناطق آتش ها از چی درست میشوند؟ از سنگ های آتشین، از گوگرد، باروت و امثالهم. اما در بعضی بلاد که قرآن اشاره میکند، در قدیم بالخصوص دو تا درخت بودن تو جنگل ها، یکی به نام مرخ، یکی به نام عفار. مفسرین نوشتن این مرخ و عفار خاصیتی داشت، اینا رو به هم میزدی آتش روشن میشد، اینا رو به هم تصادم میدادی میزدی چی میشد؟ آتش روشن میشد. لذا اشاره به اون مرخ و عفار است. الله میفرماید که نمیبینند که ما از درخت سبز آتش درست کردیم، اینها از اون آتش روشن میکنند. پس ببین ذاتی که این قدرت را دارد، اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا نیست اون ذاتی که آفرید آسمان و زمین را، بقادر، قادر نیست علی ان یخلق مثلهم، مثل اینها را دوباره خلق بکند، بیافریند؟ چرا نیست؟ بلا، او قادر است. و هو الخلاق العلیم، اون ذات، ذات خلاق هست، یعنی آفریدگار هست، این مبالغه خالق هست. العلیم هر چیز را می داند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، شأن او این هست. انما امره ای شأنه، شأن جایگاهی اون که هرگاه اراده بکنه چیزی را بهش میگه کن، فقط به وجود بیا. فیکون، اون به وجود میاد. پس این ذات قادر است که شما را دوباره زنده کند. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، این توحید است و خلاصه کل سوره است. پاک است آن ذاتی که به دست او هست پادشاهی هر چیز. بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید.